Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Wieczór, witam w audycji Radio Młodych Bandytów. Ja nazywam się Piotr Klat, a wraz ze mną do godziny trzeciej pracują w trójce z przyjemnością nie mniejszą od mi towarzyszącej Aleksandra Budka i Renata Szewczak. Przed chwilą wizytówka autora i jego zmartwychwstanie opisane w piosence pod tym samym tytułem. Róże Europy sprzed 6 lat. A muzyka roku 2019 przed nami. Przed nami kapela między innymi grająca garażowe, trochę undergroundowe, pop-punkowe wibracje mieszane z wpływami i odpływami na poziomie muzyki alternatywnej. Na uwagę zasługuje wokalistka Stacey. Młoda, zdolna i piękna, zapewniająca muzyce roku 2019 powiew świeżości, rozbrzmiewającej pięknymi harmoniami i chwytliwymi riffami. A nazywają się Stellar Addiction. Ostatnio grupa ta jeździła po Europie, promując swój wegański styl, oferując pomoc młodym ludziom pozostającym w trudnej sytuacji w ramach projektu społecznego Blue Guitar Project, czyli stawianie na nogi poprzez muzykę. Promowali również akcje wymierzone w cele będące zagrożeniem dla praw zwierząt. To bardzo mocno zaangażowana kapela. A potem kolejna dziewczyna na wokalu, Sydney Carter. To 22-letnia indie folk, uroczo dziewczęca, piosenkarka i autorka tekstów. Wydała sama epkę wypełnioną autorską, oryginalną muzyką, którą regularnie Sydney wykonuje na różnych imprezach w świecie, po którym podróżuje w ramach poznania odmienności innych miejsc. Jest podobna trochę do Julie Stone, przede wszystkim jednak równie pięknie śpiewa jak Stone. Posłuchajmy. Set me free. It wasn't long before we were history. I was swimming, almost drowning to save myself. Couldn't catch you, falling, I blame myself. Do you remember the way you'd hurt me then? I couldn't take it anymore, you were a terrible friend. Love is supposed to be the one who can make you whole. You're a gossip inside, you just let me go. I tried. Said we are history. I was floating, waves are crashing down. I fell, took a chance cause I was wrong, you were someone else. When We Were Young, Sydney Carter. A trzecią śpiewającą dziewczyną w dzisiejszej audycji będzie Erin, podróżująca piosenkarka i kompozytorka, głównie konsumująca wiejskie klimaty i przyjemności, poznająca ludzi i nowe miejsca, nazywająca świat swoim domem, szczególnie ten świat na obrzeżach, peryferiach, będący prowincją, czyli tam, gdzie toczy się realne życie. Optymistyczne utwory w skomplikowanych czasach. Moment słabnącej żarówki w niechlujnym mieszkaniu w centrum miasta. To tylko fragment klimatu tworzonego przez Erin. Tak jak wspomniałem, autorkę tekstów swoich własnych piosenek. Piosenek, które czasami przynoszą łzy do oczu, ale też i uśmiech do twarzy. Czuję się w jej głosie i w jej tekstach zainspirowanie społeczno-politycznym kierunkiem stworzonym przez takie legendy jak Bob Marley i John Lennon. Jest autorką utworów o misji, których nie można pominąć. Against the Man, gra i śpiewa Erin. Let her refresh me. I've seen 100 postcards in my head, each one perfect. And as I've traveled on my way, I've heard 100 people say, this is paradise, this is real, this is my homeland, and I'll make a stand. I don't want no man to take it away. Feel the golden sands flow through your hands. To make a stand against the men. Hey, hey. Against the men. And I'm not alone in disagreement. Anyone with morals knows it ain't right. An experimental waste of time. You take what's ours and give us lives. Turn to keep to take away our freedoms. This land is more like God to me, and your heart is full of blasphemy. This is my homeland, and I will make a stand. I don't want no man to take it away. Feel the golden sands flow through your hands, and I understand you got to make a stand against the men. Hey, hey. Against the Man, Erin, dziewczyna z gitarą. Tymczasem doczekaliśmy się na grupę męską. To będzie Never Never. Never Never jest zespołem pop-rockowym z mojego ukochanego Melbourne w Australii. Fundamentem grania przez nich muzyki jest przede wszystkim przyjaźń, obok miłości, życzliwości i lojalności, podstawa cywilizacji. Tę przyjaźń tworzą Mark, wokalista i tekściarz, Sammy, gitarzysta, Jazz, bębniarz i Jeremy, grający na basie. I w takim składzie piszą uczciwą, melodyjną muzę. A Way Out to ich, moim zdaniem, najlepsza propozycja. Natomiast zaraz po muzyce Never Never usłyszymy piosenkę Hayley Cooper, kolejnej debiutantki z Australii, której muzyka wyprzedza wiadomości o niej samej. Stąd póki co nic nie wiem o pannie Cooper, ale muzykę jej polubiłem. Liczę, że Państwo polubią także. We'll be right back. Kolejne dwa podmioty muzyczne w Radiu Młodych Bandytów dziś będą różnorodne. Zacznie Orlin piosenką Faster. Orlin to grupa elektroniczna, to duet w zasadzie elektroniczny, koedukacyjny, Terry Mann i Bella Lee. Grają od niedawna, więc za dużo nie mają do powiedzenia, ale muzykę doprawdy generują przyjemną i nieinwazyjną. Także niedawno ze swoją rymowanką pojawił się w necie niejaki Cookie Cutters. Kolejny debiutant ze świata. Cookie Cutters w debiucie pod tytułem Free. A wcześniej Faster i Orlin. Faster than the beat of my heart. Faster than the beat of my heart. Oh, all these thoughts that go through my head. All these thoughts that go through my head. Oh, fast as I can breathe in the air. Fast as I can breathe in the air. The ragamuffin escape man. Hey, Brubai, what I mean? We did a great pan the mic, we no chat, no rubbish. Ride already from start to finish. Pop up, pop, positive vibes, a man I can bring. Young and old, come and listen to me, you sing. Let me a bring, come, set the people free. So when you want to, when you black, I come to the party. Me nye buruba, buruba, buruba, buruba, buruba, buruba, buruba. Me nye buruba, buruba, buruba, buruba, zingin' and buruba, zingin' the Ram dance, selling in Thailand, Taiwan. South London, Bali, Nambagan, and Amsterdam. Everywhere me go, they go to me Ram dance. We did a great Ram dance, selling in Thailand, Taiwan. Let me a bring, come, set the people free. So when you want to, when you black and come to the party, then you buruba buruba buruba buruba buruba buruba buruba, then you buruba buruba buruba buruba zingin' and buruba mau. Let me a bring come, set the people free. so when you watch when you rock and go to party. In your bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, in your bubble, bubble, bubble, bubble, singing a mama with it away. Kanka, kanka, kanka, kanka, over tone, jagala, boy, then you are one can sing me. Kanka, kanka, kanka, kanka, Peter, that's a messiah over again and so back and won't let me a break. I'm sending people free, so when you watch when you rock and go to the party. In your bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, in your bubble, bubble, bubble, bubble, singing a mama. Let me have free time, send the people free. So when you watch when you black and go to the party, and you have the babble, babble, babble, babble, one quarter people wanna hear it. Let me use and whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. That's a big one, miss it, that's a big one. That's a big one, miss it, that's a big one. That's a big one. Sure. Lord, put it away, that's a big one. You know, the most suggests, come on, got you are. Cookie Cutters w debiucie pod tytułem Free, a wcześniej Faster i Orlin. Kolejna piosenka ma tytuł Hero Artist. Wykonają trio Sing Say. To trzech przyjaciół pasjonujących się komiksami. Dążą w życiu do sprawnego, udanego udostępniania selektywnych, prawie symfonicznych próbek wszystkim odbiorcom z dostępem do sieci, wszystkim poszukującym w muzyce satysfakcji. Są jeszcze na tym etapie, kiedy zarabianie na muzyce nie jest dla nich priorytetem w jej tworzeniu. Nie trudno domyślić się, że są bardzo młodzi, nieobciążeni jeszcze katem z maczugą w postaci miesięcznych rozliczeń za używanie na przykład wody czy prądu. Sing Say. A do pary będzie Tokyo Beef. From there. mind's right. Want to lose weight? You mean? Good for you. Tokio Beef, rockabilly z postpunkowym zacięciem, naturalny drift rockowy, trochę w stylu hey ho, let's go. Tokio Beef, nazwa pochodzi od hamburgera pewnej sieciówki. Tokio Beef to jedna z ikon grania surf rocka i old school rocka w drugiej dekadzie tego wieku w Azji Południowo-Wschodniej. Wyjątkowo smaczny jest ten hamburger. A przed nami tymczasem zajęcia z gimnastyki. Formacja Castle Comar, bryła gitarowego popu. Ich najznamienitsze dzieło to If I Could Be Like You. Frontman grupy Bate niedawno powiedział, że napisałem tę piosenkę na gitarze basowej dla dzieci, którą kupiłem za $60. Nigdy jej nie sprzedam. Celem było napisanie piosenki, którą ludzie natychmiast zatańczą. Mam nadzieję, że udało się. Moim zdaniem udało się całkiem, a nawet bardzo. formacja Castle Comer, If I Could Be Like You. A za chwilę jeszcze jedna dziewczyna dziś z gitarą. To będzie Greta Stanley, reprezentantka świeżej niezależności. Romantyczne teksty pisze ta sympatyczna niewiasta. Na przykład własna miłość jest miejscem, do którego nigdy nie pójdę. Twój pocałunek jest smakiem, którego nigdy nie poznam. No proste, trochę może nawet banalne i groteskowe, ale w sumie ładne. Jeśli do tego dodamy jeszcze wrażliwą produkcję, pełną głębokości, miłą atmosferę i urok aranżacji oraz ciepłą gitarę akustyczną, a także subtelny bas i łagodne akcenty rytmiczne, to doprawdy mamy już gotowy przebój. Greta Stanley w kompozycji Lakes. A drugim utworem do pary będzie Let's Walk Home w wykonaniu formacji Hills Hoist. Piewców, roli matek i ciotek w życiu każdego mężczyzny oraz transmisji bip-popu do modelowego pop-rocka. To też przeczytałem o nich w internecie. Jak można być piewcem roli matek i ciotek w życiu każdego mężczyzny oraz transmisji bip-popu do modelowego pop-rocka? Chodzi mi o to powiązanie jednego z drugim. No ale posłuchajmy, może kiedy posłuchamy ich muzyki, to coś z tego zrozumiemy. Czyli najpierw Greta Stanley, a potem Hills Hoist. Your eyes are lakes, I think I found a new favorite color. Nothing about you, way too much babe, more than any other. And my eyes are deserts, big but boring. And you don't think about me at all. You're cloudy. Thank you. Let's Walk Home, Hills Hoist, a wcześniej Lakes i Greta Stanley. A co dalej? A w zasadzie co na koniec? A może Let's Go Surfing? Projekt Top Dollar. Top Dollar, projekt jednoosobowy, elektro indie, taki trochę kosmos w stylu Babylon Zoo. Jak dla mnie za mało trochę gitar, ale za tydzień postaram się, żeby przynajmniej przynajmniej na koniec gitar było jeszcze więcej. Skoro to ostatni utwór, czas się pożegnać. Za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید